NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Aan tafel spraakmaker Marco Zanoni, directeur van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Zorg en Veiligheid, en journalist bij Buitenhof Leonard Ornstein. En daarbij is nu ook aangeschoven de hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Straks praten wij in het Mediaforum over de bewogen politieke week die achter ons ligt. Want ja, wat betekenen de reken- en interpretatiefouten op onze energierekening voor het imago van dit kabinet? Dat straks, nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten. De verpleger die wordt verdacht van insulinemoorden moet voor 11 zaken voor de rechter komen, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. In 4 van de 11 gevallen zijn slachtoffers overleden. De verdachte van 22 zou oudere patiënten in verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving insuline hebben toegediend zonder dat dat noodzakelijk was. Hij zit nu ruim een jaar in voorarrest. Lange tijd bleef onduidelijk in hoeveel zaken die verdacht is. Het gaat dus definitief om 11 zaken. Het OM wil dat schikkingen van meer dan 2 miljoen euro met verdachte bedrijven alsnog door de rechter kunnen worden bekeken. OM-topman Gerrit van den Burg reageert daarmee op de kritiek op eerdere schikkingen, zoals met ING, vanwege fouten die zijn gemaakt bij het voorkomen van witwassen. Volgens critici hoeven grote bedrijven daardoor geen verantwoording af te leggen aan de rechter. OM-baas van den Burg wil ook een verplichte reclassering voor bedrijven in de vorm van een verbeterprogramma om niet opnieuw de fout in te gaan. Noord-Korea heeft voedselrantsoenen voor de inwoners bijna gehalveerd naar 300 gram voedsel per dag. In een memo aan de VN, dat Reuters heeft ingezien, schrijft het land dat er voedseltekorten zijn door een tegenvallende oogst en VN-sancties. Volgens het Nederlandse Voedingscentrum is 300 gram per dag veel te weinig, omdat mensen normaal 2 kilo eten. Op de lange termijn kan dat echt wel gevolgen hebben voor de gezondheid. Spierzwakte is een gevolg. Daarna zal ook het afweersysteem zwakker worden. Dus dat is met name belangrijk voor jonge kinderen, zwangeren en ouderen. Die zullen eerder ziek worden, die zullen ook langer ziek zijn. Noord-Korea vraagt internationale organisaties om hulp. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van de nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump volgende week in Vietnam. Justitie heeft van de FBI de salarisgegevens van Islamitische Staat in handen gekregen. Op de lijst staan ook Nederlandse jihadisten, meldt het AD. Sommigen zouden inmiddels vastzitten in Nederlandse gevangenissen. Een man die 2 jaar geleden in Australië 6 mensen doodreed, is veroordeeld tot 6 keer levenslang. Er was al bepaald dat hij schuldig was. De man, een psychiatrisch patiënt, reed in Melbourne in op winkelend publiek. Israël heeft vannacht met succes een maanlander gelanceerd vanaf de Amerikaanse basis Cape Canaveral. Op 11 april moet die onbemande sonde op de maan landen. Het Nationaal Holocaust Namenmonument wordt ruim 2 keer zo duur als verwacht. De gedenkplaat met daarop namen van alle vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti zou 7 miljoen euro kosten, maar dat is opgelopen tot 14,6 miljoen. Dat verschil wordt bijna helemaal betaald door het Rijk, zegt staatssecretaris Blokhuis. Nederland doet zichzelf tekort als dat niet zo'n belangrijk monument gaat bouwen. En dat heeft al 75 jaar geduurd. Wij gunnen jullie nu eindelijk die plek waar je kunt rouwen omdat je geen graf hebt voor je geliefde. Volgend jaar moet het Holocaustmonument af zijn. Bij een ongeluk op de A2 bij Best is vanochtend vroeg een vrouw om het leven gekomen. Volgens de politie botste ze tegen de vangrail. Daarna werd ze aangereden door een vrachtwagen en uit de auto geslingerd. Door het ongeluk ontstonden lange files van Eindhoven naar Den Bosch. En het weer, eerst plaatselijk nog wat mist, verder vandaag bewolking en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vooral 's middags zon en een graad of 13. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland? Ja, NRV. Of toch eerst Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat. Schat, NRV. En ik ben ook nieuwsgierig naar China. NRV. De olifanten van Botswana? Geregeld al, NRV. Luipaarden in Sri Lanka? NRV. Zei ik toch? NRV neemt je mee. maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Aan tafel spraakmaker en veiligheidsexpert Marco Zanoni, journalist Leonard Ornstein en de hoofdredacteur van de Telegraaf, Paul Jansen. Paul, jij wil het graag hebben over de Amerikaanse acteur Jussie Smollett. Leg even uit wie dat is, want ik denk niet dat iedereen dat weet. Ja, dat is een Afro-Amerikaanse acteur, bekend van tv-serie Empire. En hij was in het nieuws omdat hij in elkaar was geslagen. Vermoedelijk door Trump-aanhangers, althans dat was wat hij verklaarde. En nu blijkt, althans dat is de beschuldiging, dat hij het in scène heeft gezet. Dus in Amerika ligt het allemaal buitengewoon gevoelig. We hebben natuurlijk onlangs een incident gehad met een schooljongen die een Indiaanse Vietnam-veteraan zou hebben getreiterd. Nou, die man bleek allereerst geen Vietnam-veteraan. En bovendien werd later duidelijk dat die schooljongen eigenlijk niks verkeerds had gedaan. Ja, die vervolgens wel €250 miljoen eiste. Hè, ja, want dat was omdat de Washington Post hem zo had geframed. Al dus zijn advocaat. En nu zie je iets soortgelijks ontstaan, waarbij ook de president Trump zelf hier opduikt en natuurlijk een tweet heeft doen uitgaan, waarin hij deze acteur vervolgens ook weer van alles beschuldigt. En het fascinerende is wat mij betreft dat in Amerika sterk gepolariseerd is. Dat elk incident speelt daar tot in de hoogste politieke regio op. En hoe iedereen daar opduikt op kleine dingen. Ja. En het zo groot maakt, dat zegt veel over de temperatuur in het land. Ja, en kijk jij daar dan met speciale belangstelling naar als Telegraaf hoofdredacteur? Een krant die toch ook niet vies is, ik wil niet zeggen van polariseren, maar wel een bepaalde toonzetting? Nee, absoluut. Daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Zeker. Deze week is daar ook weer het nodige over te doen. Ja, natuurlijk kijken wij ernaar. Kijk, ik zit daar heel open in. De Telegraaf is een krant die graag agendeert. Is een krant die ook soms met gestrekt been ingaat. Daar doen wij ook niet ingewikkeld over. Ja. En wat mij hier aan fascineert, dat er heel veel media zijn in Amerika, maar ook in Nederland, die pretenderen dat zij objectief zijn, dat zij een hogere mores hanteren. En ik bestrijd dat. En ik zie dat bijvoorbeeld met zo'n Washington Post in Amerika, waar zo'n schooljongen wordt geframed, vervolgens wordt zijn familie bedreigd op zeer ernstige wijze. Hij wordt bedreigd. Het vliegt alle kanten op. Ja. Ik zie dat in Nederland ook, dat sentiment. Niet rond bedreigde schooljongens, maar wel in dossiers waar media pretenderen objectief te zijn. En ondertussen keihard actie voeren. Iets wat jullie ook doen. We gaan het zo meteen hebben over het gestrekte been van de Telegraaf. En dan vooral in het klimaatdebat. Leonard Ornstein, jouw mediamoment gaat over het nieuws dat een kandidaat statenlid in Noord-Holland een bijbaantje heeft als homo-escort. Ja, dat stond ook in de krant van mijn buurman Remco Vonk van D66, nummer 13 in Noord-Holland. Die komt er eerlijk voor uit dat hij ook als escort beschikbaar is. Trouwens er was ook een jongen bij de jongeren van GroenLinks, Munts, die dat een tijdje geleden ook zoiets dergelijks zei. Ja, ik vind dat best wel dapper dat je in zo'n puriteinse tijd als deze dat durft te doen en durft te zeggen. En het doet me denken aan een geweldig artikel vanmorgen van Paul Onkenhout in de Volkskrant over de PSP-campagne uit 1971... toen Saskia Holleman naakt voor een koe ging staan als 25-jarige. Een geweldig affiche. Iconische verkiezingsposter, hè, bijna. Een iconische poster. De SGP stelde de Kamervragen op Dolomina. De vrouwen, de feministische beweging van die tijd, was er woedend over. Ja. Het Nederlands Dagblad wilde dat er niks meer... dat de gemeenteraden die poster zouden verbieden. De vrouw werd later door Martin Scorsese, las ik, gevraagd om een stukje in de film te gaan spelen. De Playboy nodigde haar uit. Maar wat is nu het rare? Het affiche werkte niet, want de PSP verloor 2 zetels. Helaas. Maar er werd wel over gesproken. En in die tijd bleek wel dat Nederland toen al een vrij tolerant land werd. Omdat die poster werd toegestaan en overal opgehangen. Ja. Het werd, nou ja, wat ik al zei, er waren wat partijen die er heel moeilijk over deden. Vooral de SGP en Nederlands Dagblad als krant. Maar het was zeker revolutionair en bijzonder en iconisch, bleek later. We gaan het hebben over politiek Den Haag. Beleidsmakers, rekenmeesters, politici, velen zullen zich vanmiddag na thuiskomst zuchtend in hun stoel laten zakken. Uitgeteld na een week waarin verouderde rekenmethodes leiden tot een hogere energierekening dan dat het kabinet had voorspeld. Politiek en gevestigde rekeninstituten liepen een forse vertrouwensdeuk op. Ja, Paul Jansen, kun je spreken van een crisis? Nee, want een crisis in Haagse zin is een politieke crisis. Ja. En dat suggereert dat er een kabinet op vallen staat. Dat is dit niet. Daarvan is geen sprake. Je kan wel spreken van een vertrouwenscrisis of iets wat daarop gaat lijken. Ik denk dat Nederland... Of er zijn weinig landen zoals Nederland waar cijfertjes zo belangrijk zijn. Koopkrachtplaatjes, hele verkiezingen kunnen erover gaan. Dat zijn zaken die we nou net wel op orde hebben altijd. Nou ja, dat dachten we dus. Ja. En dat blijkt ook niet te kloppen. En dus trek je toch een beetje het tapijt onder de samenleving vandaan. En ja, dat ligt buitengewoon gevoelig. Dit raakt niet alleen het vertrouwen van het kabinet, van het ministerie, van minister Wiebes, maar het vertrouwen van de hele politiek. En maar het gaat nog verder dan dat, want de energierekening waar een fout in is gemaakt in de berekening, wat de Telegraaf overigens in december al heeft gemeld. En toen werden wij, rara, hoe kan het, beschuldigd van bang maken. Om maar eens wat te noemen. Mona Keizers, de staatssecretaris, meldde dat destijds. Het vertrouwen raakt ook de economie inmiddels. En daarom is dit toch wel zorgwekkend. Omdat hieruit blijkt met een hogere energierekening dat mensen minder te besteden hebben. Nou, we zien het consumentenvertrouwen teruglopen. Hoe komt dat? De overheid is toch meer last aan het verhogen als dan ik jou zo dan hoor, wordt voorgespiegeld. Cumulatief kunnen we wel degelijk spreken van een crisis. En wat is het dan fijn dat we een expert aan tafel hebben. Een crisismanager die weet hoe je dit soort situaties... Hoe gaan we het oplossen? Ja, hoe je dit nou in goede banen moet gaan leiden. Marco Zanoni. Nou, een crisis is een abnormale situatie. Ik denk dat gegoochel met cijfers geen abnormale politieke situatie is. En voor en tegenstanders. Dat is een interessante uitspraak. Ja, voor en tegenstanders van allerlei dossiers. Pak natuurlijk de cijfers die ze het beste uitkomen. Ik denk wel voor planbureaus en voor instituten waar juist het integriteit, maar ook het kloppen van cijfers het allerbelangrijkste is. Als er te vaak incidenten zijn, dan is dat voor zo'n organisatie wel degelijk een crisis. Want daar moet je het van hebben. Ja. En is de vraag, zijn de cijfers niet goed of worden ze verkeerd gebruikt? Ja, en wat was de opdracht ook misschien vanuit Politiek Den Haag? Wat was de opdracht? En los van de opdrachten moet zo'n bureau natuurlijk altijd blijven nadenken wat is in het belang van de samenleving en wat zijn de cijfers die nodig zijn. Maar wat doet het met het vertrouwen als we staan aan de vooravond van een grote transformatie of transitie, een energierevolutie ook. De basis waarop dat dan gebaseerd is, dat is niet in orde, dat klopt niet. Dat wordt toch een beetje ingewikkeld dan? Natuurlijk wordt dat ingewikkeld. En in een tijd waar er sowieso twijfels zijn over wat waar is, wat niet waar is, wat de politiek zegt, helpt dit allemaal niet. Het helpt niet vlak voor verkiezingen. Verschillende partijen hebben er baat bij om het groter te maken, kleiner te maken. Maar of dit nou het onderwerp is waar het echt tot een crisis komt, ik betwijfel het. Is het belangrijk om vanaf nu glashelder te zijn, eerlijk over alle beperkingen en zo snel mogelijk kloppende cijfers te sturen? Natuurlijk. Ja. Leonard Ornstein, in de beeldvorming lijkt het nu alsof het planbureau heeft liggen slapen en een beetje aan het rommelen is, aan het de zaken niet op orde heeft. Maar de politiek wist vooraf dat het om verouderde ramingen ging. Probeert de politiek, VVD en CDA voorop nu om die verantwoordelijkheid af te schuiven? Nou, ik denk Mijn idee daarover is, de eerste wet die je leert als je politicologie studeert is How to Lie with Statistics. Dat is een boekje. Hoe kun je liegen met statistiek? Ja, altijd handig. In het eerste jaar. En daarin word je als politicoloog opgeleid van let altijd op met de cijfers die de heren en dames jou presenteren. En in dit geval vind ik het ook buitengewoon risicovol wat dat PBL doet om het vlak voor de verkiezingen met die berekeningen te komen. Er zijn mensen die ook zeggen, ja, dat ze moeten het juist vlak voor de verkiezingen doen. Naar mijn idee moeten ze daar juist, zeker als het om provinciale statenverkiezingen mee wachten, moeten ze proberen zo eerlijk en objectief mogelijk dat te brengen. En misschien doen ze dat ook wel, maar er is nu twijfel ontstaan. De Kamer is er verontrust over. Van links tot rechts, zo'n instituut moet onomstreden zijn. Ja, nou, dat is het niet meer. Nee, en dat is heel treurig. En ik vind ook dat de minister met dat instituut moet gaan praten van hoe win je zo snel mogelijk je geloofwaardigheid terug. Ja. Dat is essentieel. Paul Jansen, premier Rutte heeft zich eigenlijk nog niet echt geroerd, hè, in dit verhaal deze week. Zou dat wel moeten? Ik denk dat hij zich vandaag gaat roeren. Want het is vrijdag en dan na de ministerraad heeft hij zijn wekelijkse persconferentie. Dus zullen we ongetwijfeld wat van hem horen. Maar hij zal zich ook wel achter de oren krabben. Want er wordt inderdaad gekeken van moet de premier hier nou niet een rol in gaan spelen. En vertrouwen wekken door zich uit te spreken. Je komt er altijd met dilemma. Op het moment dat je het chefzaggen maakt, maak je het misschien ook wel weer groter dan het is. Dat is één. En twee, De laatste keer dat Rutte dacht dat hij even het sentiment zou kunnen kantelen was natuurlijk in de crisis toen hij zei koop nou die auto en ga verhuizen naar die nieuwe woning. De man is weggehoond. Dus ik denk dat hij heel goed zal nadenken of hij wel echt een boodschap te vertellen heeft voordat hij dat podium pakt. Nou ja, als blijkt dat wij veel meer gaan betalen voor onze energie dan aanvankelijk was beraamd, Marco Zanoni, dan is het misschien toch handig om wat aan crisismanagement te gaan doen in de beeldvorming dan, hè? Ja, absoluut. Maar als het om beeldvorming gaat en reputatie en vertrouwen, was het maar zo simpel dat het een kwestie is van het nog een keer uitleggen of het zeggen. Het is altijd zeggen en doen. Ik denk dat het grootste risico is nu nieuwe dingen te beloven of nu met cijfers te komen te snel die dan volgens weer niet blijken te kloppen. Ja, even niet moeten doen nu. Dit wordt een lange adem, dit wordt keurig uitleg hoe het feitelijk zit, beterschap beloven en vervolgens zorgen dat alle volgende cijfers wel kloppen. Ja, nou, volgens mij is het vrij simpel. Het kabinet moet gewoon de fout herstellen door de burgers te compenseren. That's it. Ja. Dan heb ik het over de energierekening. Ja, precies, die hoger uitvalt. Ja. Maar zou premier Rutte door een optreden nu het chefzaggen maken en moet hij dat juist niet doen, Marco Zanoni? Want je zat ja te knikken bij die opmerking van Paul Jansen net. Ja, ik zat ja te knikken omdat je het dan inderdaad chefzaggen maakt. Je kunt niet alles chefzaggen maken. Ik kan me best voorstellen dat de premier zal ongetwijfeld reageren. Dat zal kort en feitelijk zijn. Het is natuurlijk altijd goed om toe te geven als dingen niet kloppen. Maar nu te veel beloven, te veel suggereren dat het wel even gefixt wordt, werkt absoluut in je nadeel. Lange adem. Ik denk dat dit een desastreuze week voor het kabinet, voor de regeringspartijen is. Omdat we zouden na de crisis zouden we erop voor uitgaan. Dat was beloofd. Het salarisstrookje. We zouden meer geld in de pocket krijgen. We zien nu allemaal tegenvallers. De middenklasse die toch gehoopt had na 8 jaar crisis nu eindelijk eens een keer ook wat meer geld te krijgen. Die gaat de rekening betalen. En dat is voor VVD met name een enorm risico wat ze nu genomen hebben. En ik denk dus wel dat Rutte nu de regie moet nemen en nu zelf moet uitleggen. Het is dus weer de zoveelste belofte die niet nakomt. Hij moet nu uitleggen, is een foutje, maar de mensen gaan er uiteindelijk wel op vooruit. En dat kan hij tot nu toe niet waarmaken. Nee. Dus daar neemt hij wel echt een groot risico. En daar wordt hij dan op afgerekend tijdens de provinciale statenverkiezingen. Ja, ik denk dat het heel zwaar gaat worden met die verkiezingen. Want de oppositie ruikt natuurlijk bloed nu. Ja. Wij gaan naar Paul Jansen, jouw krantentelegraaf. En het gestrekte been, daar is hij dan. Had aan aandacht geen gebrek deze week. Dinsdag publiceerde Trouw een artikel waarin jullie toon in het klimaatdebat zwaar wordt bekritiseerd. Vervolgens trokken jullie nogal van leren op de voorpagina van gisteren, hè, met een groene klimaatdraak, zevenkoppig. Nationaal en internationaal veel aandacht voor die voorkant, vooral op sociale media. Een voorpagina die vandaag weer voor de Volkskrant als mediaflop wordt bestempeld. Nou, dan hebben we het goed gedaan. Ja, dan ben jij blij. Ja, dan zitten missie we, geslaagd. Dan zitten we in de roos als de Volkskrant het een flop vindt. Ja, het was een topweek, hè, qua zichtbaarheid. Ja, kijk, ik moet zeggen, wij hebben wel gelachen om, laat ik daar gewoon eerlijk over zijn, om de Trouw publicatie. Die hadden ze heel goed gedaan. Zag er knap uit. Ik denk ook dat de vormgevers van Trouw eindelijk een leuke middag hadden, omdat ze eens een keer helemaal los konden gaan in plaats van de gebruikelijke kaders. Ik proef wel enige bitterheid hier al. Nee, totaal niet. Oh. Nee, wij waren daar echt wel aangenaam door verrast. Ja. En ik vond ook dat ze dat knap hadden gedaan. Dus ik heb daar. Nee, misschien dat je dat graag wilt, dat ik daar bitter over ben. Maar nee, zo sta ik niet in het leven. Nee. Goed, hoe dan ook. In Trouw wordt opgevoerd Jan Rotmans. Hè? Dat is een hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Dat is een hele bekende. Ja. Hij noemt de taal. Onheilsprofeet. Ja, wacht nou even. Hij noemt de taal van de Telegraaf militant. En hij zegt: eerst werd ik er boos om de toon van de Telegraaf. Als het gaat om het klimaatdebat. Nu vind ik het zo tendentieus dat het bijna lachwekkend is, zegt hij. Mm-hmm. En verdomd, donderdag op de voorpagina van de Telegraaf is een van die 7 koppen in de draak die meneer Rotmans. Is dat niet een beetje kinderachtig? Nou ja, dat mag jij vinden. Kijk, wij hebben die draak neergezet omdat. Laat ik het zo zeggen. De Telegraaf wordt met enige regelmaat verweten dat we aan bangmakerij zouden doen. Hè. Dan gaat het bijvoorbeeld als het gaat om criminele asielzoekers, daar schrijven wij veel over. Of het gaat om terreurdreiging, dan wordt daar kritisch op gereageerd. En dat vind ik op zich prima. En wat ons opvalt, is dat in het klimaatdebat, waar ongelooflijk veel bangmakerij plaatsvindt en burgers echt doodsbang worden gemaakt van wat ons staat te wachten. Dat de Telegraaf. In welk opzicht bang? Qua kosten of qua klimaatramp die op ons afstevend? Qua klimaatramp die ons te wachten staat. En maar goed, dat is vrij wetenschappelijk bewezen, toch? En nee, dat is die helemaal portemonnee niet, is misschien een ander dat verhaal. Dat is helemaal niet wetenschappelijk bewezen. En daar gingen die draken en die uitspraken over. Uh-huh. De aanleiding daarvoor was niet Trouw. Het spijt me voor Trouw, maar ik denk dat zij iets meer met ons bezig zijn dan wij met Trouw. Maar de aanleiding was natuurlijk de knieval van het kabinet naar de misrekening met de energierekening. In het verlengde van wat Mona Keijzer had gezegd over Telegraaf in december. Ja. Toen wij dus op wezen hoe de energierekening er wel uit zou zien. En toen werden wij weer beschuldigd van, daar is hij weer, bangmakerij. En dat was de aanleiding voor ons om het nou eens breed neer te zetten. Dat in het klimaatdebat, waar heel veel mensen echt bang worden gemaakt. Wat daar precies gaande is. En dat het toch opmerkelijk is dat de Telegraaf daar weer het verwijt krijgt dat we ze een keer niet bang maken. Maar dat we nou eens een keer tegen iedereen zeggen, hey, waarom wordt iedereen zo bang gemaakt? Ja. Snap je? Leonard Ornsteins, vind jij dat wat de Telegraaf doet in dit hele klimaatdebat, hoe ze bericht geven, hoe hun toon is, zou jij dat betitelen als actiejournalistiek? Nou, deels wel, maar ik vind wat de Telegraaf heel goed gedaan heeft, is uitleggen dat de klimaatverandering dat het geld kost. En dat je die rekening niet kan neerleggen bij weer die middenklasse. Dat je iedereen moet daar nu voor gaan betalen. En dat je moet eerlijk zijn hoe je die rekening gaat verdelen. En wat je eigenlijk op dit moment ziet, ik ben geen klimaatskepticus. Ik zie ook wat er vanmorgen de Volkskrant laat zien, wat ongetwijfeld ook veel Telegraaflezers doen. Dat je amper meer kan skiën. De Himalaya. Ik ben ook geen klimaatskepticus. Ik ben gewoon nee, maar dat weet ik. Maar ik ben zelf geen klimaatskepticus, zeg ik. Kijk, ik zie dat er veranderingen zijn. En ik vind wat de Telegraaf over die betaalbaarheid doet, dat hebben ze heel goed aangekaart. Dat is grappig genoeg ooit begonnen met een heel klein berichtje in de Telegraaf met een interviewtje met Samson, die daarop wees. Die ook binnen die klimaattafels daar veel gedoe over gehad heeft met al die gelovigen. Want wie betaalt de rekening. En dat is echt een punt waar we in Nederland wakker door zijn geworden, door de krant van Wakker Nederland. En dat is een punt wat we moeten blijven doen. Ja, als je het hebt over actiejournalistiek. Een ander punt is natuurlijk, en daar wil ik toch nog even tot slot naartoe, als je het niet erg vindt. Die portemonnee, dat is een punt dat je kunt maken inderdaad. Wie betaalt de rekening? Maar als je dwars ingaat tegen de wetenschappelijke consensus, die aangeeft dat we op een ravijn afkoersen, en dit zijn de woorden van Robert Dijkgraaf, niet de eerste de beste, dan zet je mede aan tot onverantwoordelijkheid. Verantwoorde risico's als krant. Wie zegt dat? Robert Dijkgraaf. Ja, weet je, ieder mag daar zijn mening over hebben. De geschiedenis laat zien. Dit is geen mening, hè? Dat is precies zijn punt. Is dit de werkelijkheid? Er is een soort wetenschappelijke consensus dat we klimaattechnisch gezien Volgens mij is meneer Dijkgraaf een hele geleerde meneer. Maar dit is natuurlijk wel gewoon een mening van meneer Dijkgraaf over dit onderwerp. Nou, een wetenschappelijke consensus is toch geen mening? Als je ons hoofdartikel zou lezen van wanneer was het eer van gisteren, dan zou je weten dat wij A, gewoon erkennen dat de aarde warmer wordt. B, dat de mens daar wel degelijk invloed op heeft. De discussie gaat, maar die wordt onmogelijk gemaakt over precies wat mijn buurman zegt. Welke effectieve maatregelen gaan we nemen? Of gaan we ook symboolpolitiek bedrijven, omdat we bijvoorbeeld een gidsland willen zijn? En het tweede is, wie gaat die rekening betalen? Is dat de burger? Ja, goed, is dat daar waren we het over eens. Die vraag kun je stellen. Ja. Kijk, waar het hier om gaat, het verleden heeft bewezen. En ik wijs alleen maar even op de Delta-commissie die in 2008 zwaar overdreef met de stijging van de zeespiegel. Van de zeespiegel daar allerlei beschuldigingen over naar het hoofd heeft geslingerd. Daar lag een advies in de communicatie waar ook duidelijk werd gezet om mensen functioneel bang te maken. Mensen moesten pijn in de buik krijgen van, maar van waarom, de plannen. Waarom zou iemand dat willen? Wat is het doel daarvan, het hogere doel? Het doel daarvan was in het communicatieplan. Niet volgens mij, dit staat in het communicatieplan wat destijds is uitgegeven. Het hogere doel was dat dit rapport van de commissie, geleid door oud-minister Veerman, niet in een la mocht verdwijnen, maar dat het uitgevoerd moest worden. En ik zie diezelfde reflexen zie ik nu exact terugkeren in de klimaatdiscussie. Wij zijn geen klimaatontkenners. Ja. Wij zien wel degelijk dat je maatregelen moet nemen. Maar wij willen realisme. En wij denken precies dat niet de burger de rekening moet betalen van Haagse groene dromen. Nee, dat is duidelijk. Maar waar je wel als Telegraaf denk mee op moet passen. Ik kom uit een Vrij Nederland traditie waar ook veel actiejournalistiek was. Kijk uit dat je moet agenderen als krant. Maar je moet ook oppassen dat je niet doorslaat. Je bent heel scherp aan de wind aan het varen als Telegraaf. Kijk uit die boot niet omslaat. Dat je geloofwaardig blijft. En dat betekent laveren en relativeren af en toe. En dat past, want we weten allemaal, de situatie met het klimaat is ernstig. Tot slot nog even over de man. Nou, dank voor dit advies. Ja, precies. Hij neemt het ter harte. Ik zie het aan hem. Tot slot nog even over de man die inmiddels is aangeschoven voor het taalteam, Frits Spits. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, door het Mediablad Spreekbuis uitgeroepen tot een van de 5 meest invloedrijke radiomakers van de afgelopen 100 jaar. Ja. Nou, ik heb het ook gelezen. Paul Jansen, is dat terecht? Ja, absoluut. Ja, Frits Spits, hè, een jeugdheld. Ja, nee. Ja, zo oud zijn we, Frits. Ja. Godverdorie. Ja, nee, het is natuurlijk. Ik sta, als het over jezelf gaat, dan ben je heel verbaasd. En dan denk ik, het is heel vervreemdend. Het is een beetje surrealistisch. Van het gaat eigenlijk niet eens over mezelf. Het had ook met het woord impact, wat ik een lelijk woord vind. Ja, dat is een beetje jammer. Ja, het is invloed. Maar het is eigenlijk invloed die je blijvend hebt. Dus een soort doorvloed. Het gaat me door. Betekenis, ja. Dat is misschien. Nou, ik moet zeggen. Ik zei het vanmorgen nog tegen een collega van mij. Iedere keer, iedere dag dat ik radio maak, is een feest. En dat is toen ik begon zo. En dat is nog steeds zo. Als morgen de taalstaat gaan maken, dan heb ik toch weer ongelooflijk goed gevoel. En verheug ik me op de verhalen die ik aan de luisteraar kan vertellen. Want de luisteraar die heb ik wel altijd heel sterk in het vizier. Je maakt het niet voor jezelf. Je schrijft verhalen niet voor jezelf. Je doet het voor degene die naar je luistert. En ik heb altijd geprobeerd in al die jaren dat ik radio maak een contact te leggen met de luisteraars. Dat vind ik heel erg belangrijk. Het is een soort spanningsveld tussen wat je maakt als programmamaker. Ja. En datgene wat de luisteraar van jou verwacht. En datgene wat hij van jou verwacht moet nooit zo precies zijn dat wat jij gaat doen. Want als de luisteraar van tevoren al weet wat jij gaat doen, dan is het niet spannend meer en dan gaat hij niet meer luisteren. Maar als er een soort verschil is, ontstaat er elektriciteit en dan ontstaat er spanning in een uitzending. En dat is mooi. Oké, nou verras ons dan nu ook maar. Ik ga mijn best doen. Ja. Goedemorgen, heren. Ik had het me echt voorgenomen, ik wilde per se kijken naar de super sneeuwmaan. Ja, maar helaas, ik ben het 20 februari vergeten, dus ik moest het met foto's doen. Geweldig gezicht, zo groot zie je de maan zelden. Hij staat dan heel dicht bij de aarde, maar ik vind het woord super sneeuwmaan misschien nog wel interessanter. Want waar komt dat sneeuw nou vandaan? Een supermaan, snap ik. Alles wat tegenwoordig groot is, is super. Letterlijk super of figuurlijk super. Maar dat sneeuw, gaat het dan sneeuwen? Nou nee, of eigenlijk ja. De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika noemen de tweede volle maan van het jaar sneeuw. Maan, omdat het dan meestal sneeuwt. Maar wees eerlijk, als de maan zo helder is, dan kan ik me werkelijk voorstellen dat het sneeuwt op de maan. Misschien als die zonde die Israël gisteren naar de maan heeft gestuurd nog even kan kijken of het inderdaad sneeuwt daar. Super sneeuwmaan, maak je er dus nu super sneeuwman van, dan wordt het een mooie titel voor een stripverhaal. En dat is iets wat me steeds meer opvalt. Dat is een taalverschijnsel. Het wegvallen van het voorzetsel naar de werkwoorden luisteren en kijken. Ik hoorde het deze week weer. Die criminelen zijn ook niet gek. Die luisteren ook het nieuws. Elke week luister ik nieuwe filmmuziek. Ik luister heel veel muziek. Ja, dus ik kijk het journaal. Ik luister spraakmakers. Naar heeft zijn beste tijd gehad in de combinatie. Zijn mensen die dat heel naar vinden. Dan deze week werd er veel gesproken over de foute ramingen van het planbureau voor de leefomgeving. Daar wil ik het ook nog een keer over hebben, over dat verschrikkelijke woord. Jan Beuving had het er woensdag ook over. Hij stond stil bij het woord ramingen. Ik wil nog even wijzen op dit woord. Heeft hij ook laten doorrekenen hoeveel dat... Doorrekenen of het voorspiegelen van... Gewoon doorrekenen wat het kost. Bij het doorrekenen... Op dit moment doorrekenen. Hebben dat je precies... kunt doorrekenen. Doorrekenen? Ja, doorrekenen. Wat is dat eigenlijk? Als je gerekend hebt, heb je toch gerekend... dan hoef je toch niet nog eens te gaan doorrekenen. Bovendien, als je alsmaar doorrekent, dan komt er natuurlijk geen einde aan. Dus dan is de uitkomst oneindig, om er even in die termen te blijven. Maar ze zullen met doorrekenen er doorheen rekenen bedoelen. Dus ze hebben de cijfers en die gaan ze dan opnieuw berekenen. Kijken of het klopt. Of er wordt nog een formule op losgelaten. De doorrekenformule wellicht. Ik vind het raar. Het heeft ook iets slordigs. Of laten we het terloops noemen. Ik heb het al uitgerekend, maar ik zal toch voor alle zekerheid nog even doorrekenen. Het is alsof je twijfelt aan het resultaat. Even grofweg bekijken of het wel klopt. Ik weet echt niet of doorrekenen nou de goede uitkomst biedt. Dan Jair Verwerda interviewde woensdag in Jinek Theo Bovens, gouverneur voor de provincie Limburg. Hij is commissaris van de koningin die geen commissaris van de koning genoemd wordt. Dat is bekend natuurlijk, hij is gouverneur. Maar wat ik leuker vind is dat hij een bijnaam heeft. Want, zei Jair... Ik las in alle artikelen dat hij ook nog een andere bijnaam had. Ja, kijk, zo zeggen, er zijn mensen, zeker aan een carnavalstijd, dan wordt ook een beetje naar het uiterlijk gekeken. De snor. Ja, ik heb die al 59 jaar, dus wat dat betreft, daar kan ik ook niet meer vanaf. Ja, de snor. Ja, een krijgshaftige snor, kreeg je Theo Bovens? Zeker, de gouverneur. Nou, ik heb die snor al 50 jaar liggen. Ja, liggen. Ook nog. Maar potverdorie, wat een snor. Ja nee. En dan heet je dus de snor, en toen dacht ik aan de leraar op school die ik vroeger had. En die hadden ook een bijnaam, zoals meneer De Peer, omdat hij het hoofd had van een... En meneer De Peuk, de bijnaam voor een leraar die klein van stuk was en bovendien klein van stuk was en alsmaar rookte. Ja, was De Peuk. Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds gebeurt. Of we op scholen nu nog leraren bijnamen krijgen. Ik werd heel, vast wel, toch? Ik weet het niet. Ja. Ik werd heel erg weemoedig van die snor. Ik moest ook denken aan oude boeken van bijvoorbeeld jeugdboekenschrijver J.B. Schuils, heel lang geleden, waarin leraren, maar ook andere mensen een bijnaam kregen. Sommigen konden heel teder zijn. Hè? Buikie. Ja. Die was directeur van de kostschool, Buikie. Een prachtige naam. Of een andere, dat waren minder sympathieke mensen, de Kachelpijp. Ja. En zijn vrouw heette dan de Kachelpijpse. Dat is toch geweldig? Ja. Mocht het nog zo... Ik wil de luisteraars van de community van de spraakmakers oproepen. Zijn er nog bijnamen? Leuk. Geef ze dan. Hè, want we noemen Karel Johan, die naast mij zit, wel eens de gestreepte. Ja, goed, maandagavond heb ik een interessant interview gezien tot slot bij Jinek. Het ging over het boek van vulva tot vagina. Ik hoorde veel van wat ik nog niet wist, maar daarin zal ik niet de enige zijn geweest. Hoogleraar seksuologie Ellen Laan legde uit waaruit het vrouwelijk geslachtsdeel bestaat. Ik denk eigenlijk dat het goed is dat we er niet één woord voor hebben, mm-hmm. maar dat we er drie woorden voor hebben. Clitoris, vulva en vagina. Ja, en voor de clitoris had men vroeger een huiveringwekkende benaming, zei ze. De clitoris van vrouwen werd in de 14e eeuw gezien als de speen van de duivel. De speen van de duivel. En dat inspireerde schrijver Herman Brusselmans, die ook de gast was, zeer. Ik ben op zoek naar een titel voor mijn nieuwe boek en mag ik hem hebben? Ja. Ik vond het heel grappig. Hij sprak ook wat vrijmoediger dan de andere gasten aan tafel over de liefde en de lust van de vrouw. En hij had meer woorden tot zijn beschikking voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Het keurige vulva en vagina heeft natuurlijk ook wat volksere benamingen. Nou, die kent Herman. Er zijn vrouwen die hun eigen vulva niet kennen, of hun eigen vagina, of hun eigen kut. Of een eigen doos of een eigen flamoes. Goed. Leerzaam item en daar werd gelukkig ook gelachen. Nou, tot slot het Etje. Een persoonlijke boodschap die we op Twitter rechtstreeks sturen aan de persoon of instelling die in het nieuws staat. En vandaag gaat het Etje naar Alexander Pechtold, die voorzitter wordt van een adviescommissie die moet onderzoeken hoe Nederlands kunstbezit beschermd kan worden en in Nederland kan blijven. Hij stond voor een mooie rij schilderijen, werd hij gefotografeerd. De commissie is ingesteld nadat prinses Christina een Rubens-tekening had verkocht. Ed A. Pechtold, dus toch weer lijsttrekker. Dankjewel, Frits. Ik zit nu toch met dat woord in mijn hoofd de hele tijd. Wat? Bedankt. Ja, nou, het vrouwelijk geslachtsdeel. Ja, ja. Dat is goed. Ja, sorry. En dat we hier met 6 mannen aan tafel. Ik dank ook Paul Janssen, de directeur van Spraakmakers. De Telegraaf, precies. En Leonard Ornstein van Buitenhof. Dank jullie wel voor jullie deelname aan het Media Forum. 12, Carl-Johan de Zwart. Nog een uur Spraakmakers met daarin na 11 uur aandacht voor de schoemeldiesel. Want ja, hoeveel is er terechtgekomen van de overheidsplannen om dat gesjoemel tegen te gaan? Daarover straks collega van Reporter Radio, Klaas den Tek. En journalist Nikki Sterkenburg is straks hier. Zij doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de beweegredenen van radicaal en extreem rechtse activisten. En daarover weet onze spraakmaker Marco Zanoni als veiligheidsexpert natuurlijk ook heel veel te vertellen. En straks om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 20. En die vraag luidt vanochtend: welke zanger viert in december zijn 50-jarig jubileum met een groot concert in Ahoy? Ja, een feest der herkenning, hè? Jan van de Putten. Ben je er ook je mee opgegroeid? Je moet het weggeven, hè, zoiets. Ja, dat moet je gewoon doen. Het NOS-journaal dus, met Jan van de Putten. NPO Radio 1. In de moordzaak rond Koen Everink eist het OM in hoger beroep 20 jaar cel tegen Mark de J. Dat is 2 jaar meer dan de J eerder kreeg van de rechter. Zakenman en miljonair Everink werd 3 jaar geleden doodgevonden in zijn villa in Bilthoven. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie is geïntimideerd tijdens een bezoek aan Hongarije, meldt de Telegraaf. Daar was hij vorig weekend. Timmermans zou tijdens dat bezoek overal zijn gevolgd door onbekenden die hem constant filmden. De verpleger die vastzit voor het onterecht toedienen van insuline is in 11 zaken verdachte, zegt de Rotterdamse officier van Justitie. In 4 van die gevallen zijn mensen overleden. En Gerrit Salm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank. De bank in Denemarken die worstelt met de nasleep van een witwasaffaire. Salm was eerder hoogste baas van ABN AMRO, oud-minister, werkte bij DSB. En nou, misschien gaat hij voor Denemarken werken. Platen van Spraakmakers. Iemands muzieksmaak zegt vaak veel over die persoon. En daarom mag de spraakmaker deze week een eigen plaat aandragen. Marco Zanoni, directeur van Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Zorg en Veiligheid. Welke plaat heb je meegenomen? Ik had Anything for Love van Meatloaf. Vanwege de dramatiek. En bij crisis hoort nou helemaal dramatiek. En ik ben dol op dramatiek. Ja, ik denk bij Meatloaf meteen altijd aan Paradise by the Dashboard Light. Maar je hebt even voor een ander nummer gekozen. Toen was ik nog niet geboren, maar ook dat vind ik een mooi nummer. Maar dit is weer even wat anders, over de liefde. Over de liefde, Meatloaf. As long as the planets are turning, as long as heeft er veel voor over, Mietloof. Voor een beetje liefde. Blijven zitten is Marco Zanoni, onze spraakmaker van de dag en directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Zorg en Veiligheid. Nieuw aangeschoven is Klaas den Tek, onderzoeksjournalist van het programma Reporter Radio. En met hem maken we straks een reconstructie van de Nederlandse reactie op het Schumel-dieselschandaal bij Volkswagen. 2015 begon dat. En Nicky Sterkenburg is hier, onderzoeksjournalist en promovenda, want zij deed voor het eerst in 20 jaar uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de beweegredenen van radicaal en extreemrechtse activisten. Welkom, Nicky. In oktober concludeerde de AIVD dat het extreemrechtse gedachtegoed een lichte opleving kent in Nederland. Dat een heleboel Nederlanders die moeten hun stem kwijt. En die stem die moeten ze naar de NVU geven. En dan zul je het klankbord vinden wat echt opkomt voor de belangen van de Nederlanders. AZC, weg ermee! Je kan toch niet alle vluchtelingen verkrachters noemen? Jawel, hoezo niet? Hoor toch? We pikken het niet langer, we zwijgen niet langer, we komen in opstand. Want genoeg is genoeg. Nederland, trots en vrij! Ja, omdat de grenzen gewoon dichtmolt en er veel asielzoekers hier zijn. Hallo de vrouwen van de gele hesjes. Hallo de vrouwen die ons Nederland dierbaar zijn. En ik hoop dat het dus een keertje afgelopen is met de multiculturele samenleving in Nederland. Ja, zo klinkt dat dan ongeveer in actie. Extreme rechts, Nicky Sterkenburg. Je hebt je de afgelopen maanden hierin ondergedompeld. Herkenbaar wat je net hoort? Ja, zeker wel. Waarbij ik wel moet zeggen dat wat je hoorde waren inderdaad vooral demonstraties. En daar ben ik natuurlijk ook naartoe geweest. Ja. Maar als het echt gaat om onderdompelen, ben ik ook gewoon bij veel dingen op de achtergrond geweest. Dus veel borrels en veel aanmeldavonden en dat soort dingen. Want er zit, zeg maar, er is altijd zeg maar een deel wat zich voor de bühne afspeelt. Dat het echt een sociale beweging is. En dit zijn onze standpunten. En dit zijn de veranderingen die we willen. En je hebt natuurlijk ook gewoon het gedeelte wat intern speelt. Ja. En met name dat vond ik heel interessant om heel dicht op te komen. Ja, en wat dus niet zo goed zichtbaar is voor ons. Waarom wilde je dit onderzoek doen eigenlijk? Nou, ik wilde in 2015 heel graag promoveren. Maar ik dacht op dat moment, toen ik daarmee begon, ik wilde wel iets met radicalisering doen, omdat het ook mijn interessegebied is als journalist. Mm. Maar ik dacht van ja, de jihadisten die zijn of allemaal uitgereisd naar Syrië, of ondergedoken, of ze zitten al in het onderzoek van Martijn de Koning. Dus daar leek me niet zo heel veel te behalen. En toen, ik had net ook als journalist dat contacten met radicaal en extreem rechts gelegd. En toen zei mijn promotor van ja, maar er zit een enorme kennislacune van 20 jaar. Ja. Dus ga alsjeblieft dat doen. En zo is het eigenlijk gekomen, min of meer. Ja, je hebt 36 mensen uitgebreid gesproken, levensloopinterviews gedaan. Was het moeilijk om die mensen bereid te vinden om met jou te praten, om mee te werken überhaupt? Een groot deel niet. Die wilden toch wel graag hun verhaal doen. Weet je, aanvankelijk dan als je ze dan bijvoorbeeld... Ik ben vooral heel veel de deur uit geweest om mensen te ontmoeten. Want als je officieel een mail gaat sturen, dan wordt het helemaal niks. Dus je kan beter maar gewoon naar een demonstratie. Want mensen leren kennen en dan zie je ook de dynamiek en hoe mensen zich tot elkaar verhouden en wie nou de belangrijke personen zijn. Ja. Maar er zijn wel een aantal mensen geweest waar ik wel echt 2 jaar achteraan heb moeten zitten. En bij sommige mensen is het helaas nooit gelukt. Maar bijna iedereen is uiteindelijk wel overstag gegaan. Bij wie is het nooit gelukt? Ja, ik mag geen namen noemen. Oh, dat nee. Is een belangrijk verschil. Of als je onderzoeker bent, moet je echt iedereen anonimiseren. En als journalist heb je dat niet. Ja, 36 mensen gesproken. Ja. Zit daar een soort organisatorische samenhang ook in? Of moet ik het zien als een enorm versplinterd gezelschap? Ja, dat zegt iedereen altijd, dat het versplinterd is. Maar als er een gezamenlijk doel is, dan werkt iedereen ondanks alle interne ruzies toch wel weer even samen. Ja. Dus een van de punten waar ik wel ben achtergekomen is dat verhaal van het is enorm versplinterd. Dat is niet zo. Het is een netwerk en er is heel veel gedoe binnen. Maar uiteindelijk aan het einde van de dag is het toch best wel een eensgezind netwerk. Ja, ze moeten anoniem blijven. Je mag geen namen noemen. Maar even omschrijf ze dan. Wie zijn die mensen? Ja, het is heel wisselend. Ja, van jong tot oud. Ze hebben ook zeg maar verschillende stromingen. Hè, dat binnen radicaal en extreem recht. Je hebt de mensen die meer op de anti-islam tak zitten. Van het cultuurnationalisme. Van onze cultuur is superieur. Iedereen moet zich daarin aanpassen. Ja. En assimileren of wegwezen. Dan heb je het ethno-nationalisme. Van alle rassen zijn gelijk. Maar wel iedereen in zijn eigen staat alsjeblieft. En dan heb je ook nog... noemen ze meer biologisch racisme, van het blanke ras is superieur en is er om te overheersen over de anderen. Ja. En als je nou kijkt van in termen van wat voor soort mensen zijn het, ja, het is echt van stratenmakers, hoveniers, tot mensen die gewoon 100 mensen onder zich hebben en in een managementfunctie zitten en mindfulness cursussen geven. Mannen, vrouwen, jong, oud, het is echt van alles. Dat vind ik een interessante combinatie, zeg. Mindfulness en extreme rechts. Ja. De AIVD waarschuwt ook, je zegt het al, dat het ook steeds vaker om hoogopgeleide mensen gaat. Herken jij dat ook? Ja, zeker wel. Want in 2016, ja, ik was begonnen in 2015. In 2016 gingen de mensen die ik toen al in mijn onderzoek volgde en sprak, die gingen opeens naar Erkenbrand. En ik was echt, Erkenbrand, wat is dat? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ja, een soort studiegenootschap. En dan gaan we lezingen volgen. En dan gaan we dan borrelen. En ik dacht, nou ja, dat is ook een beetje saai. Want ik was vooral heel erg geïnteresseerd in dat straatactivisme. Maar omdat mijn onderzoeksgroep daar naartoe ging, dacht ik van, nou ja, ik moet Erkenbrand dan ook meenemen in mijn onderzoek. Dus ik heb ook ongeveer 10 mensen van Erkenbrand erin zitten. En dat zijn inderdaad allemaal hoogopgeleide mensen. Ja, even voor duidelijkheid, we hebben het over extreem rechts, over radicaal rechts. Wat is eigenlijk het verschil tussen extreem en radicaal rechts? Ja, dat is een... er zijn er boekenkasten vol over geschreven wat het verschil is. Normaal, een onderscheid wat vaak gemaakt wordt is van, ja, radicaal rechts, die houden zich nog aan de wet, en extreem rechts niet, die gaan er overheen. Okay. Maar ja, als je dat als scheidslijn zou hanteren, dan zou volgens mij bepaalde neonatiegroepen zouden niet eens meer extreem rechts zijn. Mm-hmm. Dus zelf ga ik altijd uit van, nou, het zijn ongeveer 5 kenmerken. Dat is wel redelijk eensgezind, van nationalisme, racisme, xenofobie, roep om een sterke staat en een antidemocratische houding. Die hoeft niet alle 5 aanwezig te zijn. Mm-hmm. Maar zelf hanteer ik als een soort ondergrens van, nou ja, ze moeten in ieder geval andere etnische en religieuze groepen de rechten van willen inperken. Ja. Of beperkingen opleggen. Dus bijvoorbeeld van, ik ben voor vrijheid van godsdienst, maar niet voor moslims. Dat is een beetje de stelregel die ik hanteer of iemand er binnen valt. Ja, en we hoorden net ze in actie, hè, op straat en lawaaimakend. Maar hoe uiten zij verder hun gedachtegoed eigenlijk? Ik bedoel, veel op internet, ja, ook sociale wel. Media. Ja. Ja, en ik moet zeggen dat mensen schrikken daar heel erg van. En af en toe heb ik natuurlijk ook wel ineens zo'n blok op mijn dak op Twitter. Maar die sociale media nemen wel een hoop actiebereidheid weg. Misschien ook als je bijvoorbeeld kijkt in Nederland naar het activisme, je ziet weinig grote demonstraties. De gele hesjes hier zijn ook lang niet zo groot als in Frankrijk. Hoewel dat niet, ja, dus deels radicaal en extreem rechts, een deel ook weer niet. Maar dat ik vind het ook heel erg wat daar geschreven wordt. En ik vind het ook heel walgelijk wat ik daar lees. Maar ik zie wel heel veel in mijn onderzoek dat als iemand even een boos bericht op Facebook tikt, en er zijn 3 mensen die het liken, en zijn moeder reageert er nog op, en de eerstvolgende dag is er een demonstratie en het regent, dat mensen dan best wel snel thuis blijven onder het mom van, nou, ik heb mijn plicht wel gedaan. Ja, ik heb het al even kunnen ventileren. Dus het werkt op een bepaalde manier, hoe afkeurenswaardig misschien ook wel, die sociale media, ook wel verzachtend. Als een soort stootkussen. Ja, maar het wordt er natuurlijk niet gezelliger op. Want wat je vroeger dus echt naar Stormfront toe moest om te lezen, dat komt nu gewoon dagelijks in je timeline voorbij. Dat hoeft niet meer, Marco Zanoni. Nee, vroeger ging ik wel eens naar Stormfront om te kijken wat er nou weer werd geschreven. Onder andere ook over ons soms. Ik ben wel benieuwd, wat heb je gemerkt van juist die bereidheid tot geweld? Hè? Ik snap de definitie tussen ook radicaal rechts, extreem rechts, vanuit een soort openbare orde perspectief is natuurlijk wel belangrijk. Ben je bereid de wetten overtreden? Ben je bereid geweld te gebruiken? Want er is vrijheid van meningsuiting. Er zijn natuurlijk juridische grenzen aan belediging, racisme, et cetera. Maar het wordt pas echt risicovol als mensen bereid zijn geweld te gebruiken en met harde hand de rechten van een ander in te perken. Wat heb je gemerkt van die zozeer geweldsbereidheid? Die is er, onder een deel is die er zeker wel. Wat je ziet is op het moment dat mensen overgaan tot geweld, dat ze dat vaak in hun eentje buiten een formatie omdoen. Dus we hebben bijvoorbeeld bij de DTG in Enschede gezien, die toen heel hard demonstreerde daar, dat een aantal mensen daaruit zijn gestapt en een paar dagen later vlogen de Molotov cocktails naar de moskee. En zo heb ik bijvoorbeeld ook mensen in mijn onderzoek zitten die op het moment dat ze overgaan tot geweld, dan zullen ze dat ook niet zo propageren via hun Facebookpagina dat ze dat doen, maar dat doen ze dan gewoon meer in hun eentje of met een paar mensen of met een paar vrienden, maar nooit onder de vlag van een formatie, omdat ze dan de formatie schaden. Ja. Maar het is er zeker. Ja, want die AIVD die signaleert het ook, hè, dat er een grotere bereidheid is om de wapens, in ieder geval de fascinatie voor wapens neemt toe onder die groep. Is dat ook wat jij merkt in de gesprekken die je hebt gehad met die 36? Ja, zeker wel. En soms is het ook vanuit een soort apocalyptische gedachte van er komt een derde wereldoorlog en we gaan er allemaal aan, of een burgeroorlog. Dus ja, we moeten allemaal schietlessen nemen, mixed martial arts lessen nemen. Ja, en een ander deel ervan is ook wel gewoon een soort hooliganisme, om het zo maar te zeggen. Ja, Klaasje wil zeggen. Ja, wat ik me afvraag, maken ze ook nog gebruik van symboliek? Hè? Vroeger kenden we natuurlijk extreem rechts via vlaggen, via hakenkruis en dergelijke. Zie jij dat bij die nieuwe groepen ook terug? Het is minder. Wat je wel ziet is bijvoorbeeld als het echt met symboliek gaat, dat daar heel erg naar gestreefd wordt om wel mensen te vinden die die symboliek ondersteunen. Dus ik heb ook wel wat neonazi's in mijn onderzoek zitten en die zeggen ook van ja, vroeger als wij gingen recruteren, dan zeiden we altijd nee, we zijn geen racist, we zijn geen fascist, we zijn geen neonazi. Maar ja, als mensen erachter kwamen wie we echt waren, dan liepen ze allemaal weer gillend weg. Dus nu hebben we mensen die zich bij ons komen melden, die boos zijn over de multiculturele samenleving, over een moskee die in hun stad komt. En dan zeggen we ook tegen ze van ja, nee, maar kijk, de lijn waar jij op zit, dat is niet de lijn waar wij op zitten. Dat dit is toch echt wel iets anders. Ja. Dus misschien kan je je beter gewoon bij die groep melden of proberen lokaal de politiek in te gaan. Maar wat je ziet is dat ze heel erg worstelen met dat ze willen het stigma niet. En heel veel van die symbolen zijn zo besmet, ja, dat ze die achterwege laten. Maar het is best wel vaak als je bij iemand thuis komt, dat je dan toch wel zo'n Keltisch kruis ergens ziet staan. Of ergens in de kast dat er nog wel wel nou, doe jij natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Hè? Dus je moet daar objectief naar kijken. Je hoort hun verhaal aan. Merk je dat ze het prettig vinden dat ze hun verhaal kwijt kunnen? Want ze worden natuurlijk toch, even los van of dat terecht is of niet, gestigmatiseerd. Ik denk het wel, want anders zouden ze maar niet kunnen praten. Maar merk je dat aan ze in die gesprekken? Met andere woorden, bouw je ook een soort relatie op. Ja, tuurlijk bouw je een relatie met ze op. Want je komt gewoon meerdere keren langs. En bij sommige mensen ga je ook op kraamvisite omdat ze een kind hebben gekregen in de tussentijd. En bij andere mensen is het ook van dat je er een keer op zaterdag mee de kroeg in gaat. Dus met een aantal mensen bouw je zeker ook wel een relatie op. Ja. En voel je dan een soort innerlijke strijd in je die je zelf voert, intern? Nou, kijk, het is wel in die zin heb ik ook als journalist geleerd, een haai lacht altijd naar je. Dus je moet wel altijd inderdaad goed in je achterhoofd houden. Want soms ben je wel gesprekken met ze aan het voeren. En denk je van, het zijn eigenlijk wel hele aardige mensen. En dit gesprek gaat wel de goede kant op. Ja. Maar dan zeggen ze weer iets en denk je, dit is toch wel... Daar zijn we weer. En wat je ook heel erg merkt, met name een beetje in die alt-right hoek, is dat mensen ook heel erg proberen jou hun kant op te trekken. Of jou echt in de hoek te zetten. Of dat je jezelf, zeg maar, praat. Dus dat ze beginnen van, niet alle mensen zien er hetzelfde uit. Hè? Nee, niet alle mensen zien er hetzelfde uit. Ja, maar dan zijn ze van binnen toch ook niet hetzelfde. Of omdat ze dan toch bijvoorbeeld ras en IQ die kant op willen. Of zeggen of erop willen van mensen zien er niet hetzelfde uit. Dus dan zullen ze van binnen ook wel niet hetzelfde zijn. Dus waarom zouden we dan zeggen dat alle mensen gelijk zijn? Dat zijn ze toch niet? Dus waar ik ook wel gewoon altijd heel erg moet opletten, is dat je niet voordat je het weet een kant op wordt geduwd of een hoek in wordt geduwd waar je helemaal niet in wil zitten. Ja, Marco? Zanoni? Hoe autonoom denken ze? En met ze is natuurlijk een beetje een verzamelterm, maar het idee van sterke leiders. En mijn beeld af en toe, het zijn een paar figuren die in de afgelopen jaren steeds opduiken. Ja. Onder andere namen, onder andere vlaggen. Dus misschien niet zo versplinterd. Want eigenlijk zijn het gewoon dezelfde mensen met een andere logo. Iedere keer dezelfde netwerken. Maar gaat het nou om een handjevol echte leiders die de rest beïnvloeden? Of heb je daar iets van gemerkt? Hoe is dat leiderslandschap? Er zijn niet echt hele goede, sterke ideologische leiders. Er zijn wel mensen die gewoon de boel wel even flink kunnen opzwepen en de actiebereidheid bij anderen kunnen laten toenemen. En dat zijn in de loop der jaren ook wel steeds dezelfde figuren? Dat zijn wel echt wel dezelfde figuren die dit ook echt al 10, 20 jaar doen. Ja. Maar er zijn niet zo heel veel, weet je, we hebben niet zo'n Dries van Langehoven bijvoorbeeld, zoals Schild en Vrienden in Vlaanderen. Of van die voormannen. Wel Constant Kusters, die is er wel, maar die is ook al heel lang, hè? Ja. Die is er heel lang. Maar dat is niet iemand die heel veel mensen achter zich weet te krijgen of heel erg aanspreekt. Nee. Ja. Marco Zanoni, even als veiligheidsexpert. Wat we zien is dat die groepen in verschillende gedaantes opduiken. Hè? Dat maakt ze, kan ik me voorstellen, ook wel moeilijk grijpbaar. Hoe ga je daarmee om op risicogebied? Want dat is, het is vrij grillig. En dat je denkt, welk moment duikt het waar op? Ja, als je vanuit een risicobril kijkt, dan is het vooral wanneer zorg je nou voor problemen. En dat valt eigenlijk meestal wel mee. Je kunt er iets van vinden. Je kunt het gedachtegoed afkeuren, walgelijk vinden, et cetera. Maar voor echte problemen zorgen ze eigenlijk amper. Behalve als die geweldsbereidheid er is. Dan hoop je dat je het op tijd opspoort en tegenhoudt. Geen echte problemen. Een molotov cocktail naar een moskee gooien. Nou ja, geen echt probleem bedoel ik niet dat een Molotov cocktail niet serieus is. Maar er zijn niet heel veel incidenten. En pas als het incident wordt, dan zie je het opeens naar boven komen. Moet je acteren. Ja. Dus natuurlijk houden inlichtingendiensten in de gaten om te voorkomen dat dat soort dingen gebeuren. Of bij demonstraties duikt het opeens op. En dan is het zeker voor kleine gemeenten wel echt lastig van met wie hebben we te maken. Hoe gevaarlijk is het? Maar dit soort groepen weten in de regel heel goed waar de grenzen van de wet liggen. En Nicky zei het al, als iemand daar buiten stapt, dan doet hij dat vaak bewust door eerst afstand te nemen van die groep. Dus het is vooral een soort ondergrondsachtig iets door de ogen van een burgemeester of politie. Ja. En pas bij dreigend geweld wordt het echt een probleem vanuit die bril gezien. Ja. En dat valt gelukkig best mee. Ja. En het is ook wel zo dat als je eruit stapt, you're on your own. Ik bedoel, die jongens van de Molotov cocktail in Enschede, het was niet dat de hele publieke tribune vol zat met mensen die heel solidair aan het wezen waren. En tegelijkertijd zie je dat ze het ook heel bewust kiezen. Dus Identitair Verzet, die gaan het dak van de moskee op, die vernielen niks, ze bekladden niks, ze gaan er met een spandoek staan. Dus ze krijgen alleen een boete voor betreding verboden terrein. Dat het OM heeft ze nu 2 keer geprobeerd te vervolgen wegens haatzaaien, maar moest seponeren omdat ze het niet juridisch niet rondkregen. Ja. Goed, jammer dat we niet zijn toegekomen aan de parallel misschien wel die er is met jihadis in Nederland. Daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Wanneer promoveer je trouwens? Nou, ik hoop na de zomer naar de leescommissie te gaan. Dus het is nog, het is nu een eerste versie en nu aan het herschrijven. Maar het veldonderzoek is nou wel afgerond. Oké, goed. We gaan zo verder praten en dan gaan we het hebben over Schumel Diesel. Toeval wil, je hebt zelf ook een Volkswagen. de Schumel Diesel slachtoffer is. We gaan er zo over verder praten. Live Sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Toornstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen, ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstoel en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. 11 uur.